Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Når man siger ytringsfrihed, så er det jo sådan et begreb, man smider om sig med i den moderne debat. Vi har efterhånden gjort det mange år, det er ikke kun her i landet. Man siger hele tiden, synes jeg, i forbindelse med mange forskellige ting, ytringsfriheden er nu i fare, eller nu indskrænkes ytringsfriheden. Altså, hvis det har at gøre med Trump, så er det noget med, jamen han angriber den og dens ytringsfrihed i forskellige muslimske lande. Ja, altså nu er der ingen ytringsfrihed på grund af sådan og sådan. Det er blevet et fuldstændig centralt begreb for, hvordan vi forstår i virkeligheden både altså, godt og ondt. Hvem der er ordentlige mennesker, hvem der er dårlige mennesker. Men ytringsfrihed er jo et interessant historisk begreb også. Altså hvornår begynder man egentlig at tale om det som noget centralt og noget godt frem for noget dårligt? Og ikke mindst i den nyere historie, hvor kommer det egentlig fra? Det er noget af det, vi skal tale om i dag, og vi skal tale om det på en interessant måde, synes jeg selv, fordi jeg har inviteret ikke bare en, men to forskere, som skal til at lave et projekt om ytringsfrihedens start i Danmark. Og det giver i virkeligheden ikke et indblik i det, vi plejer at snakke om, nemlig forskning, som er foregået, men også i, hvordan man overhovedet gestalter forskningsprojekter, og hvordan man går frem. Så det er en stor glæde at byde velkommen til de to i studiet i dag. Det er henholdsvis Frederik Stjernfelt, som er litterat, idehistoriker og professor ved Aalborg Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og din partner in crime på det her, det er Ulrik Lange, professor i historie ved KU. Så det, I skal lave, er jo et, kan man sige, tværfagligt projekt. I kommer fra hver jeres lejre. Mm. Og det, I skal se på, eller det, der er det centrale i jeres projekt, det er noget, der hedder Luxdorfs samling af trykkefrihedsskrifter. Og det kommer vi meget mere ind på værre. Men hvis du kunne starte med, Frederik, og fortælle os, hvad er det egentlig for et projekt det her? Hvordan er det kommet i stand? Hvad er det, I skal? Ja, vi skal undersøge den der samling, som du nævnte, Bolle Lyksdorf, som var en embedsmand, som samlede de her trykkefrihedsskrifter. Og baggrunden er jo, at Danmark ret bredt fik trykkefrihed i september 1770. Og det skyldes jo Struense, som vi jo kender fra mange nylige film og myter og så videre om ham og hans venskabsforhold til den danske konge og hans elskovsforhold til den danske dronning og så videre, ikke? Altså, han var jo Danmarks reelle hersker i en periode på små halvandet år eller sådan noget, og der gennemførte han jo en meget, meget lang række lovgivninger. Mange af dem med baggrund i oplysningstænkning. Han var jo kommet fra Altona, han var medlem af sådan nordtyske oplysningsnetværk, og så han kom jo med sine oplysningstanker der, og gennemført alle de her lovgivninger. Og den allerførste lovgivning, eller altså han gennemførte to stykker lovgivning, som de første, som han var med til at gennemføre, og den ene af dem var censurens afskaffelse. Ja. Og det var en meget dramatisk ting, fordi indtil da havde Danmark jo haft censur i princippet af alle trykte skrifter. Altså, det er jo i princippet vil jo sige, at der er jo grænser for, i hvor stort omfang man faktisk var i stand til at håndhæve det, men altså ideen, princippet var, at Københavns Universitet skulle forelægges et hvert skrift, før det blev publiceret og godkendt. Så det var simpelthen en samling professorer, alle af jer selv? Ja, det var det. Mm. Det var konsistorium på KU, som skulle godkende, altså lige fra teologiske traktater ned til lejlighedssange, i princippet altså, skulle forelægges der, og fik først lov til at blive trykt, når det fik imprimatur stemplet fra professorerne og med deres rettelser og godkendelsen, ikke? Så kunne man publicere. Mm. Og det havde man haft lige siden reformationen. Det blev indført i 1537, så det var jo en på det tidspunkt traditionsrig og gammel lov og gammel praksis, som blev afskaffet med et hug af Struense. Og hans idé med det var jo, som man også kan se af lovgivningens ordlyd, jeg tror Ulrik har den med, jeg vil læse lidt op af den senere. Struenses idé var jo, at der skulle være fri tale, fordi det skulle gavne oplysning. Det han så for os, det var, at ædle ånder skulle diskutere noble emner på et højt niveau og så videre og så videre. Ikke? Altså, det var sådan en idealistisk tanke. Mm. Og det er heller ikke løgn, at det faktisk skete. Det kan man så sikkert godt sige. Altså, i en vis forstand... Der var noget, der var af den slags. Var der noget, der var af den slags. Men hvad Struens ikke havde forudset, var, at der også kom en hel masse andet. Og meget af det fik udtryk i en masse pamfletter, som begyndte at komme, især i København, som jo var hovedstad i det danske rige, ikke? Altså, og hvor især en hel masse unge mænd, mange af dem indtil da ubeskrevne blade, og mange af dem publicerede anonymt, uden man kunne se, hvem det var, der skrev, ikke? Altså små skrifter på 16, 32, 48 sider, den størrelsesorden der, som kunne handle om alt mellem himmel og jord. Og de strakte sig af fra altså seriøs filosofisk debat og politisk kritik i den ene ende over satire og slader, og ender i den anden ende i injurier og obskyniteter og så videre. Meget tit i mærkelige blandinger. Men det skal vi netop ind på senere i virkeligheden, fordi det er en fantastisk parallel til også opståen af internet og, ja, og ambitionerne med det, og hvad det så bliver til og så videre, så videre. Men egentlig kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er jeres indgang til sådan et projekt her? Altså Ulrik, som historiker, får du øje på den her samling lige pludselig, eller hvad sker der egentlig? Nej, altså det er sådan en, der altid, når man beskæftiger sig med 1700-tallet, altid dukker op med henvisninger til den, og man ved, at den er der, og man ved, at den ligesom har gestaltet, eller sådan en lemliggørelsen af den her trykkefrihed, som Struens indfører. Og vigtigt nok måske også i den sammenhæng at sige, nu startede du med at sige ytringsfrihed, som jo er et nyere begreb. Der, dengang ja. Talte man om trykke- og skrivefrihed. Det var det, der, ja. var det centrale. Ja. Men den har været påfaldende, den her samling, uudforsket. Det kan vi vende tilbage til. Men altså, jeg stødt på skrifter, hister her, der tilhørte den her samling, men som jeg egentlig ikke havde set som i sådan en samlingshistorisk lys, men måske bare set på nogle indholdsmæssige ting i nogle af de her pamfletter, fordi jeg skulle bruge det i andre sammenhænge. Og du er jo 1700-tals ekspert. Ja, og det var sådan, ud fra sådan nogle generelle 1700-tals historiker betragtninger, så stod man på samlingen. Og min indgang er jo også historikerens indgang, fordi det her er jo skrifter. Det vil sige, det er jo ikke historiske kildeskrifter i gængs forstand. Det er jo faktisk litterære frembringelser eller den ene eller anden slags. Ja. Så min indgang til det er, hvad skal man sige, historikerens at se på, hvordan afspejler de her skrifter en eller anden form for historisk virkelighed. Altså det historiske rum, de er blevet til i eksempelvis København, men også, hvad skal vi sige, den atmosfære og den stemning under Struensestyret, de er blevet til i. Så min tilgang til det, og den måde, jeg også selv som historiker synes er interessant at arbejde på, er det der med sådan, det nære at komme tæt på, hvordan bliver tingene til, hvordan opstår forskellige typer af diskussioner med afsæt i sådan helt konkrete erfaringer fra 1700-tallets hverdag, kan man sige. Ja. Og det er sådan den, hvad skal man sige, historikerne, jeg vil næsten sige mikrohistorikernes tilgang, som jo er anderledes end Frederiks, som ja, den kan jo Frederik jo selv måske fortælle. Ja, fordi fortælle. Du kommer i virkeligheden fra et hjørne, der hedder, du har interesseret dig meget for ytringsfrihed, ja, og den historie. Ja, jeg interesserer mig for emnet, det kommer jo ud af hele debatten om Muhammedkrisen og de der karikaturer, og hele den der store debat, vi har haft om ytringsfrihedens status de sidste 10 år. Ikke? Altså, og for mit vedkommende, der førte det jo til, at for 2 år siden skrev jeg en stor bog sammen med juristen Jakob Changama, som hedder Men... ytringsfrihedens historie i Danmark, som endte med at blive en 1100-siders bibel, hvor vi gennemgår hele udviklingen fra 1537 og til nu. Ikke? Altså, og det var jo der, jeg stødte på de her skrifter, ikke? Fordi der måtte vi jo have et kapitel om trykkefrihedsskrifterne, fordi de er den der fantastiske kildesamling, som viser hen til trykkefrihedens gennembrud i Danmark. Og det er jo en begrænset kildesamling, det fik vi ikke vendt før, men altså trykkefrihedstiden var jo kun 3 år. Ikke? Ja. Altså allerede i oktober-november 73, der lukker trykkefriheden. Så altså Struensee bukker jo ret hurtigt under. Ja, han bukker under allerede i januar 72, og bliver halshugget i april samme år. Ikke? Men ja. Trykkefriheden var altså alligevel ved i 1,5 år mere, cirka. Ikke? Så der er i alt cirka 3 års trykkefrihed, som de her cirka 1000 pamfletter udkommer i. Ikke? Og da jeg så skrev den der bog sammen med Jakob, så deler man selvfølgelig kapitlerne, og det blev min opgave at dække det her. Ikke? Altså, så jeg begyndte at orientere mig i den der samling, og jeg gik så især ned og fandt nogle af de skrifter, som handler om trykkefriheden. For det er jo en interessant del af de der trykkefrihedsskrifter, at selve indførelsen af trykkefriheden var et af de emner, som blev hit, debatteret pro et kontra med mange forskellige synspunkter allerede i perioden. Ikke? Så det skrev jeg et lille kapitel om og læste måske, jeg kan ikke huske, hvor mange skrifter jeg læste, måske 50 eller sådan noget, ud af de der cirka 1000 skrifter, som det drejer sig om. Så jeg har altså kun læst en brøkdel af det indtil nu, men det er det her projekt jo så bedre på. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, Ulrik, altså netop, du er 1700-tals ekspert, specialist, og der er også andre, der sidder og forsker i 1700-tallet, og denne her samling, Bolle Luxdorfs samling af trykkefrie skrifter, har jo ligget der altid og været tilgængelig, og man tænker, det er da mærkeligt, den ikke er blevet endevendt, og denne her historie netop, altså om trykkefrihed, sådan et fuldstændig centralt ting, ikke? Altså, som opstod der i den her interessante periode, og Struensee har vi jo skrevet om, altså vidt og bredt, og han er forsket i. Ikke? Men hvorfor er det her spørgsmål og den her samling ikke rigtig blevet sådan, altså brugt? På grund af dens indhold. Mm. Altså, hvis man vender tilbage til det, som Frederik sagde det her med, at når man åbner for sluserne her i den tro, at veltænkende patrioter skal komme med forslag til, hvordan man kan forbedre samfundet, og det så vælter ud med alt andet, så kan man sige, en eftertid har været meget, hvad kan man sige, afmålt i forhold til indholdet af den her samling, fordi meget af det er blevet set som det rene smus. Og det er fordi, hvad kan man sige, de her skribenter brugte en form og genre, som ligesom ikke passede med forestillingen om, hvad en politisk diskurs er, hvordan udvekslingen af meninger skal foregå, altså idealerne for, hvordan en offentlighed skal fungere, fordi meget af det er smedeskrifter og halvpornografi og alt muligt andet. Og det er mindst af alt politisk konsistent i forhold til den måde, vi opfatter, og man siden har opfattet, at man i oplysningen skulle tale om ting. Altså, der er masser af oplysning i det her. Det er bare gemt og ligesom pakket ind i en anden sprogdragt, kan man sige. Og så har man jo også synes, at det, altså, der har, altså, manglen på litterære kvaliteter har gjort, at især litteraterne har synes, at det var noget smuds det her. En af de første, som siger noget om det, det er jo for eksempel Grundtvig, som i 1812 kalder den her samling for et skident kildespring af liderlighed og alskens uhumskheder. Og han skriver også senere, at censurens, som han kalder det, ubesindige ophævelse. Altså han mente, at det var, lige lovligt meget at ophæve censuren. Den resulterede i, og nu citerer jeg ham igen, i så mange henseender for enhver alvorsmand modbydelige trykkefrihed. Altså, her ligger der nogle interessante ting. For det første mente han jo implicit, at hvis noget er ubesindigt, en ubesindig ophævelse, betyder så, at man har gjort... Man tænkte sig ikke om, og måske var tiden ikke moden til det her. Og samtidig, så er alt det, der kom frem, det er jo noget, der byder en alvorsmand imod. Og det var i en forståelse af, at en udveksling i det offentlige rum af politiske og religiøse emner osv., det var alvorsmænd. Det var mænd, der var alvorligt diskuteret nogle ting. Og når der så er masser af skribenter, der skriver alle mulige smedeskrifter og muligt, så mente han, at det var noget smus. Men man finder det også hos historikere, blandt andet en, der hedder Karl Brun, der skriver, at den her tid, den fostrede de usleste skribenter og styverfingere, der kritiserede alt muligt mellem himmel og jord, talentløse satirer, gemene flyveskrifter, anonyme og pseudonyme bagvaskelser, så lyset i hundredvis. Det var som en valpurgisnat, og det vil sige sådan en heksesabbat, af råhed, dumhed og gemenhed. Det er jo som, når alvorsmænd og kvinder i dag diskuterer social media. Det er det, lige præcis. Det er fuldstændig det samme. Altså det her med, at der kommer, der kommer noget andet frem, end det, man forventede. Men litteraterne har især også ment, at netop den her mangel på litterære kvaliteter var et problem. Nogle kunne dog godt se, der kom noget godt ud af det. Altså litteraten Wilhelm Andersen skrev med sådan, på sådan en lidt, hvad skal vi sige, dobbelt, ambivalens, at asmuslitteraturens slambad rejste sig en offentlig mening. Altså han kunne godt se det gode i, at der kom en offentlig mening, men det kom bare nedefra på en ubehagelig måde. Ja. Og der, man møder også i litteraturen masser af metaforer for det her med, at der taler om en sur jordbund, og det er svampe, der skyder op, og metaforer om umodenheden. Det her med, at man mente ikke, at befolkningen var moden nok til det her. Altså, at dem, der tidligere, hvad skal man sige, befolkede offentligheden, de lærte, at de lige pludselig kunne se og få konkurrence fra alle mulige, der skrev på andre måder, og ikke var seriøse på samme måde. Det minder mig altså lidt om, altså nu sidder vi her på pæn afstand af det her, og kan lidt grine af det og tænke her, er den her skatkiste af information om noget vigtigt osv., og folk har bare sådan, altså anset det for slam, har ikke kunnet se ud over deres lille næse og deres, du ved, politiske korrekthed. Og man har jo jævnligt de her diskussioner, altså den første professor herhjemme i tegneserier, ikke? Mm-hmm. Hvor herre bevares, lød det, ikke? Og i børnelitteratur og alt muligt, og folk, der vil forske i Twitter og hvad ved jeg. Altså, vi har det jo hele tiden. Mm-hmm. Man kan simpelthen ikke rive sig løs fra sin tid og dets syn på, hvad foregår der. Nej. Her er det nok også har noget at gøre med den historiske sammenhæng. Altså, det var noget, der man har jo set det her som en konsekvens af Struensees mange, hvad skal vi sige, reformer, som gik meget stærkt og så videre. Så man mener jo også på en eller anden måde, at noget af det her jo, skal man sige, at noget af det her er blevet koblet til Struensees regimente. Og det skal jo også siges, at der er jo også, og det fik Struensee jo selv at føle, altså noget af det sådan virkelig, virkelig, virkelig er smedende. Især mod Struensee, og især efter hans fald, hvor nogen har taget afstand fra det, fordi de jo også mente, at tonen simpelthen blev, altså folk blev for hysteriske i deres had til Struensee. Så det er på mange måder noget, der er indspundet i opfattelserne af Struensee-perioden også, og den historiske periode, som man kan sige, som trykkefriheden udfolder sig i. Ja. Så det har også noget at gøre med det, tror jeg. Men Frederik, lad os tage lidt fat på, du har jo så siddet med næsen noget nede i en del af det her, og selvom I selvfølgelig ikke har været igennem alle tusind skrifter og virkelig analyseret osv., hvad ser man af interessante ting, når man bare lige altså, lukker op for det her? Altså, en meget interessant ting, som på en måde går lidt mod det, du siger med, at man ikke kan løsrive sig fra sin tid, ikke? Det er jo, at der er enorme store forskelle i det der materiale, ikke? Altså, nu så jeg jo for eksempel på et udvalg af skrifternes opfattelse af trykkefriheden, ikke? Og der skændes folk jo som sindssyge, ikke? Der er stærke tilhængere af den her trykkefrihed. Altså P.F. Zoom, den gamle lærte, ikke? Altså, som i øvrigt træder frem under eget navn i en pamflet, ikke? Altså, og leverer et veltalende forsvar for den her trykkefrihed, som man omsider har fået. Ikke? Altså, og han bliver så hårdt imødegået af KU's juraprofessor, P. Kofod Anker, som i flere pamfletter raser over det der og siger, kan du ikke se, at kære Zoom, ikke? Altså, Anker træder ikke frem under eget navn, han publicerer anonymt, ikke? Altså, kan du ikke se, Zoom, at det du gør, det er jo at give pøblen skarpe våben i hænderne, ikke? Altså, altså folk er helt uenige om, det her var et godt skridt eller ej, ikke? Altså. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor i historie ved Københavns Universitet, Ulrik Langen, samt professor i videnskabsteori, idéhistorie og semiotik, Frederik Stjernfeldt fra Aalborg Universitet. Men kan man sige noget om, Frederik Stjernfeldt, hvem der sådan, altså kunne man se nogle klare linjer i, hvem der er imod denne her trykkefrihed, og hvem der for? Er det opdelt efter typer, samfundsklasser, et eller andet? Altså de her to, jeg lige nævnte, det er jo det er jo lærte borgere begge to, ikke? Altså, så har vi jo også, altså vi har jo mange deltagende, som på ingen måde er lærte borgere, som de her to, som er unge mænd forskellige, altså primært unge mænd, som deltager i det her, altså unge vindbøjtler, som Martin Bruun eller Jakob Bi eller sådan nogen der, ikke? Altså, der nu som tendens, altså de der to nævnte er meget for trykkefriheden, ikke? Altså, og det er jo... Hvad er de for nogen? Det har jo den simple forklaring, at det er den, der har muliggjort, at de der to fyre overhovedet har kunne komme til ord, ikke? Men er det nogle almindelige borgere, eller hvad? Altså, Jakob Bi, han var jo nordmand, ikke? Han var kommet til København for at forsøge at slå sig igennem i hovedstaden, som flere af os jo har prøvet på i mange århundredes løb, ikke? Altså, og han prøvede sig frem med at udgive bind med myter og lave sit eget lille tidsskrift, ikke? Altså, og under trykkefriheden, der lavede han faktisk meget, meget sjovt et anmeldelsestidsskrift, som hed Den Poetiske Gartnerkniv, som jo altså, henviser til, den bruger man til at lyve ukronet væk med. Ikke? Altså, det sker det. Og det, han anmeldte i sit anmeldelsestidsskrift, det var de andre pamfletter. Ikke? Altså, så der får du også en sjov ting, at der opstår lynhurtigt sådan en metabevidsthed, ikke? Om, at det her er altså noget nyt, og alle de her pamfletter kommer, og de har i sig selv brug for en kritik. Ikke? Altså, Bi var jo ikke for, at trykkefriheden skulle afskaffes. Han mente, at der skulle være en art selvregulering, og de dårlige vækst, der skulle luges væk med den der gartnerkniv, og det var ham, der så skulle gøre det i sit anmeldertidsskrift. Men ja, Ulrik. Ja, når man det, der ligger i det, er også en meget stærk, hvad skal vi sige, stedsegående refleksion over, hvad det er, vi gør, mens vi gør det. Det vil sige, man ved godt, på det tidspunkt som skribent, at man har fået den her trykkefrihed, så der er hele tiden en diskussion om, hvordan den skal bruges. Egentlig ikke for og imod, men mere, hvad skal vi bruge den her nye trykkefrihed til? Selvfølgelig, fordi der hos nogen er en angst for, at hvis den bliver misbrugt, så vil den blive taget fra os igen. Men også ud fra sådan nogle lidt mærkelige, lidt halvunderlige smagsdomme, og nogen starter med at sige, jamen altså, jeg vil godt bruge trykkefriheden på den her måde, og skriver sådan nogle ting, og så siger i modsætning til den og den og den, der skriver på en måde, som jeg ikke synes er værdigt og så videre. Men der, det, der opstår her, er også med de folk, som Frederik nævner, altså Martin Brun og Jacob B., at de bliver jo forfattere på en ny måde. De er forfattere på markedsvilkår pludselig. Ja. Og det er også det, der sker med trykkefriheden. Tidligere var man ikke forfatter som et erhverv. Der var man måske professor eller præst eller et eller andet, og så skrev man noget ved siden af at udgav sine værker på dem. Her opstår der faktisk nogen, der kan leve af de her ting. Men det vil sige, hos dem er der også en opfattelse af et publikum, altså eller nogle forestillinger om, hvad vil folk høre og læse om. Ja. Og de afprøver nogle ting. Det sjove ved ham, det Martin Brun, er, at da han starter med at skrive, så skriver han først sådan nogle lidt moralske fortællinger. Så skriver han sådan noget halvpornografisk noget med, at han har gået en tur gennem byen, og så har han mødt en eller anden kvinde i en sidegade, og så har han sex med hende der, og så går han videre. Det kunne man sagtens skrive. Sådan lidt i omsvøb, ikke? Men hvor det er sådan noget i sådan musikalske metaforer, og så kysser hun mig i D-dur, og jeg rystede i F-mol, og bla bla bla. Altså det er sådan skrevet på den måde, men der er ingen tvivl om, hvad der fanden er, der foregår, ikke? Porno. Men altså, det sjove er, at man kan se hos ham, at han afprøver forskellige genrer, selvfølgelig ud fra en betragtning om, at han jo ved, at han skal afsætte de her produkter på et marked. Altså, han skal leve af det. Og det bliver også en diskussion. Altså, er der nogen, der bruger trykkefriheden bare for at skrive ting, så de kan leve af det? Det var vel ikke meningen. Meningen var vel, at der skulle være noget andet i den her nye offentlighed. Og det er det, vi ser i de her skrifter. Altså, tilblivelsen af en offentlighed, hvor man med sådan et moderne forskerudtryk, kan man sige, forhandler, hvad det er, der skal foregå i den. Og den forhandling foregår altså hele tiden hos skribenterne, og implicit også, de reflekterer også over deres egen rolle i det her. Men, og som Frederik også var inde på, altså ud fra en klar forståelse af, det her er noget særligt. Mm. Det er en helt ny situation, og nu må vi se, hvordan det kommer til at gå, og hvordan vi skal bruge den her trykkefrihed. Men lad os lige tage, altså nu du siger, hvad var intentionen med det? Altså, du har jo simpelthen Struensees skrift med. Altså, som jo på en eller anden måde næsten kunne være sådan en programerklæring for, hvad oplysningen er. Men det her reskript af den 14. september 1770 hedder, og jeg kan læse op på, det er jo sådan en gammeldags dansk, det er oversat fra tysk. Reskriptet kom først på tysk, egentlig oprindeligt som en note fra kongen på fransk, sendt til kancellisekretæren, som oversatte det til tysk, og så blev det så gennemgået af Struensee og kongen, og så fik det den tyske endelige form, hvorefter det blev oversat. Men det hedder, vi holde fuldkommen lin for, altså vi er af den bestemte mening, at det er såvel skadeligt for sandheds upartiske undersøgelse, som overhinderligt i at oplyse de ældre tiders vildfarelser og fordomme, når redelige sindede patrioter, eller og nidkære patrioter, der sprang lidt noget over her, på grund af persons anseelse, befalinger og forudfattede meninger, skrækkes fra eller forhindres i at skrive frit efter deres indsigt, samvittighed og overbevisning, samt at angribe misbrug og lægge fordomme for dagen, osv. osv. Derfor så giver vi nu fuld trykkefrihed. Men altså, sandhedsupartiske undersøgning, man skal nå frem til en sandhed, altså ud fra sådan nogle klare oplysningsidealer, og man kan nå frem til en bestemt type af sandhed. Man skal gøre op med ældre tiders vildfarelser og fordomme. Det kunne jo betyde religion, for eksempel. Og det vil sige, det er det, den skal bruges til, trykkefriheden. Hvem skal så bruge den? Ja, det kommer så i næste linje. Den skal så bruges af redeligens sindede og for det almindelige vel, samt deres medborgers sande bedste, nidkære patrioter. Mm, altså patrioter, der vil deres land det bedste, og som vil almenvældet. Altså forstået på den måde, at de vil sørge for, at de kan bidrage til, at samfundet bliver bedre. Og så til sidst er der jo så for det her, og for at de kan kunne gøre det, så må de ikke skrækkes fra, altså afholdes os fra at skrive frit efter deres indsigt, samvittighed og overbevisning. Indsigt, samvittighed og overbevisning, det siger jo noget om, at det skal være indsigtsfulde folk, samvittighedsfulde folk, og nogen, der er overbevist om det rigtige, altså måske endda overbevist om nogle, hvad skal vi sige, værdier. Men ligger der ikke allerede en form for mulig begrænsning der? At man kunne vel slå ned på ækle pornografer, som ham Ja, det kunne man faktisk ikke, fordi man havde faktisk sagt her, at nu var alt frit, intet skulle jo forcensureres. Det var, da man havde forhåndscensuren, som vi hørte lige før. Men altså, de spørgsmål er interessant, fordi man finder så også ud af, jamen, altså, betød det her så, at man kunne skrive alt? Nej, det begyndte man jo så også at diskutere, og der kom faktisk også en form for indskrænkning eller præcisering af det her et års tid efter, hvor man siger, ja, I må skrive, hvad I vil, men lovgivningen gælder stadigvæk, altså det vil sige en jurylovgivning og alle mulige andre, bestemmelser, som lå i danske lov. Så det var sådan lidt, ja, I kan skrive, hvad I vil, men der er selvfølgelig stadigvæk, I er stadigvæk underlagt, den gamle lovs, og det gamle lovs principper om nogle bestemte ting. Og det skabte jo selvfølgelig også en eller anden form for, hvad kan vi sige, uheldig, uafklaret situation. Ja. Men Frederik, det ligner vel lidt den situation, man også har mange steder i dag, inklusive her. Altså, vi har ytringsfrihed, men altså, ja. Det kan du sige, og der er nogle altså vores... Vores tilstand, hvad det angår, har jo rødder helt tilbage i den her tid, ikke? Altså, nu nævnte Ulrik før Grundtvig, ikke? Altså, som netop i sine unge år var censurtilhænger. Han var jo en, der modnedes i en vis forstand, ikke? Fordi som gammel mand blev han jo frihedens store forkæmper, og da vi indfører grundloven... Og han er jo en held i dag. Hvad det her angår, det er ikke, fordi jeg er en stor fan af ham på alle punkter, men altså, hvad det her angår, synes jeg, han er en held. Altså, i den grundlovgivende rigsforsamling, i 1848-49, der står han helt klart frem som talefrihedens store tilhænger. Og han ser jo problemerne i den grundlovsparagraf, som er den, vi stort set har i dag, ikke? Altså, som jo har den berømte indskrænkning, som hedder, at man er fri, dog under ansvar for domstolene, lyder det jo. Sådan lyder teksten endnu den dag i dag i paragraf 77. Ikke? Og det så Grundtvig, og han ville af med den der dog under ansvar for domstolene. Så vi skulle have været fuldstændig fri? Fordi han så... At den muliggjorde det for senere folketingsflertal at vedtage, hvilke indskrænkninger de overhovedet ville, bortset fra, at de ikke kunne genindføre forhåndscensuren. Det siger paragrafen. Den kan ingen sinde genindføre, som det hedder i grundlovsparagrafen. Men det er vel lige det, vi i virkeligheden... Man kunne sagtens lave lovgivning mod alle mulige former for ytret indhold, som man så kunne straffe post hoc. Ikke? Altså, og det er jo den status, vi stadig har, og det er jo det, der har muliggjort, at vi har haft for eksempel... pornografilovgivning, som blev afskaffet for 40-50 år siden, ikke? Og det er muliggjort. Vi er indtil for et år siden har haft en blasfemiparagraf, hvor vi har stadigvæk den såkaldte racismeparagraf, og altså alle de der indskrænkninger. De små mænder. Muliggjorde sig den der ladeport, som Grundtvig korrekt så, og som han forsøgte at komme af med, ikke? Altså, så det er meget sjovt, at vores tilstand nu om dagen har faktisk rødder, der går meget langt bagud. Ikke? Og man kan vel sige, hvis man ser på klimaet i dag, altså, hvor man prøver at lovgive, altså nu lovgiver man om beklædning, ikke? Altså niqab, burka, man vil gerne lovgive om håndtryk. Ja. Det indsnævres jo hele tiden, fordi vi er under pres på en eller anden måde. Så man kan sige, at den paragraf der, den hænger vi virkelig på. Ja, det gør jeg. Altså. Men hvordan så det ud? Forskellige steder, altså andre steder i verden, specielt Europa. Ja, altså det er jo tit blevet sagt, at den her Struensees afskaffelse af forhåndscensuren, det var den første fuldstændig lovfæstede ytringsfrihed i verdenshistorien. Og det er der i en vis forstand noget om. Det nærmeste, vi har, det er jo Sverige, ikke? Altså som nogle få år før, der sidst i 1760'erne, også indfører en trykfrihedsforordning. Men den har den vigtige forskel i forhold til den danske, at den undtager eksplicit religiøse skrifter. Og det var jo dengang næsten hovedparten af problemet, ikke? For det var ligesom der krigen rigtig stod, ikke? Altså, det var faktisk allerede svenske tilstande dengang. Ja, det er lidt det, ikke? Altså, så, kan man godt sige. Selvom de sådan set var før os, så var deres fjernelse af censuren betydeligt mindre dramatisk. Men altså, det betyder jo ikke, at ytringsfriheden debuterede i Skandinavien, fordi det her, det henviser jo til lovfæstet beskyttelse af den, ikke? Altså, og der, altså kort tid efter får vi jo de kendte internationale, ikke? Så den franske menneskerettighedserklæring fra 1789 og den amerikanske Bill of Rights fra 1791, det er jo nok det, man oftest henviser til. Og de er selvfølgelig senere end de skandinaviske love, men hvis vi ser på ytringsfrihed i praksis, så skal vi meget længere bagud, ikke? Altså... det er meget tit blevet påpeget. En af de første store tænkere, som kalder på ytringsfrihed af Spinoza allerede omkring 1670. Det er jo 100 år før indførelsen af det. I England er der Milton allerede i 1644, som også taler om det. Altså. Ja. Nå, undskyld, det var lige... Ja, så der er stærke talsmænd for det allerede midt i 1600-tallet. Men det er vel også, det har vel været ganske normalt, eftersom man har haft... Altså magthavere med ret stor magt, og ofte har de siddet med den i simpelthen deres egne hænder, eller meget små kredse, at så har man egentlig altid haft det som norm, at jamen, selvfølgelig bestemmer vi også, hvad folk må sige. Det er klart. Altså, fyrsten og kirken var jo de to store magthavere i perioden, og de havde meget, meget præcise forestillinger om, hvad der skulle siges, og hvad der ikke skulle siges. Ikke? Altså, men der, hvor vi så får en ytringsfrihed i praksis, det er jo i stort omfang England, ikke? Altså, hvor der allerede er... Altså, det er ikke, fordi de vedtager en lov, men altså, der i stigende grad undlader man at håndhæve de eksisterende love. Ikke? Og det gør jo, at i perioder i England, altså der er en berømt periode, som i en vis forstand er lidt sammenlignelig med vores periode i England i 1630'erne, hvor det vælter frem med pamfletter i London, ikke? Altså, og hvor der også er en stor samling der. Den bliver så senere indskrænket, og det går frem og tilbage. Men altså, der er en tradition for, at England var et... sted, hvor der, selvom det ikke stod i nogen lovgivningsparagraf, så havde man en ret omfattende talefrihed. Det var også der Grundtvig blev omvendt, tror jeg, da han var i England i 1830'erne, ikke? Så opdagede han, at et samfund kan jo egentlig godt fungere, hvor man må sige mange ting. Ikke? Altså, et andet land, som er værd at fremhæve, altså apropos Spinoza, det er selvfølgelig Holland, ikke? Som fik en... republik, ikke? Altså, som var meget decentral. Ikke? Altså, det var på en måde en buket af bystater nærmest, ikke? Altså, den der hollandske republik. Ikke? Og det betød jo, at selvom de enkelte byer godt kunne have ret drastisk indskrænkning af fri tale, så hvis du blev dømt i Amsterdam, så kunne du bare gå 10 km, så var du i Leiden, og så kunne du starte forfra, ikke? Altså, ja. Fordi så var du i en anden jurisdiktion, ikke? Altså, der var nogle praktiske forhold. Altså Spinoza kalder man vel også ofte en frihedens filosof. Ja, og det er han jo også. Altså, samtidig med han er den store determinist, ikke? Det er jo sig selv en interessant modsætning. Men altså han undertitlen på hans hovedværk, det er Tractatus Theologico Politicus, den lyder jo skal jeg ikke gengive hele undertitlen, men den kræver jo libertas filosofandi, som betyder friheden til at tænke. Ikke? Altså, og det fantastiske 20. kapitel af den, det er jo en smuk omfavnelse af ikke kun trykkefrihed, men også demokrati faktisk, altså også meget tidligt, allerede 1670. Ikke? Og interessant i den sammenhæng er jo faktisk også, at vi i de her trykkefrihedsskrifter kan læse, at nogle af de her halvstuderede røvere, som skriver tingene, studenter osv., de har læst de her folk. Der henvises til Spinoza. Mm. Så er det sådan tit under sådan nogle eufemismer, han bliver kaldt spinat, og så, at det er sådan nogle lidt ting. Men altså Spinoza, Lametri, men meget tydeligt også Montesquieu, og mange af de her, altså det her, som er Voltaire, og Locke bliver oversat også til dansk i den her periode, som en del af den her trykkefriheds det her korpus af tekster. Voltaire er jo indirekte en part i det også, fordi han skriver et hyldestigt til den danske konge, for altså nu kan enhver fløjte med sit næb, som han skriver i det hyldestigt. Så det hele den der europæiske strømning er sådan set til stede også i det her. Men man kan sige, men det er ikke i den der lidt sådan idehistoriske oplysningsforståelse, man har senere. Altså, det gemmer sig i skrifterne på forskellige måder. Et eksempel kunne være den førnævnte Martin Brun, som på nogle områder er sådan lidt, kan man sige, sådan lidt reaktionær, men på andre områder, så skinner hans forståelse af rettigheder, for eksempel, igennem i nogle af hans skrifter. Ja. Og han skriver under forskellige sådan lidt sjove pseudonymer. Der er Simon Skoflikker, og der er Jeppe Vægter, og Ole Smedesvend, og sådan noget. Og der er i et af de her skrifter, det sad jeg lige at kigge på her forleden, hvor han, det er sådan en pamflet, der hedder Jeppe Vægters betragtninger over staten, den er fra 1771, og der skriver han som den her Vægter, der sidder på sin nattevagt og tænker over ting, han egentlig synes skulle ændres i samfundet. For det første, så mener han, at alle lav skal ophæves. Det vil sige, at han går faktisk ind for en eller anden form for økonomisk liberalisme. Altså, som jo er en del af os. Ja, for hvad lavede de her lav? Ja, lavene, de havde jo sådan set monopol på salg af forskellige varer, på uddannelse af forskellige typer håndværker og udførelse af alt muligt form for håndværksarbejde. Og det her med monopoler er en del af den enevældige struktur i alle, hvad skal vi, under alle enevældige. Det er sådan et syndikalisme. Nej, det kan man ikke rigtig sige. Man kan sige, at det er nogle rettigheder, man har fået af kongen til, i princippet til at udføre en bestemt type arbejde, og det skal ingen røre ved. Men det betyder så også, at man kunne ikke bare komme og slå sig op som murer. Man skulle være inden for lavet. Så man kan sige, en form for kontrol med det her med markedet, og hele tiden at tale med markedet på det her tidspunkt, giver heller ikke så meget mening. Men det er sådan en ting, han nævner. Så siger han også, at alle akademiske forelæsninger og disputater, de skal holdes på dansk. Det er også virkelig noget nyt, fordi det foregik jo på latin på det her tidspunkt, og der ligger også her en eller anden en gryende danskhedsfornemmelse, ikke den måde, vi skal have forstået den på senere, men det, at man anvender det danske som modsætning til alle de udefra kommende tyskere, som man mener er en eller anden form for indkaldt intellektuel overklasse, kan man sige, som man kæmper mod. Han siger også, alle religioner bør tåles, siger han, altså religionsfrihed, siger de Jeppe Vigter på sin vagt der. Og så siger han, og ingen må foragtes, fordi de er uægte børn. Altså forstået på den måde, at man skal ligestilles i dåben på det her tidspunkt. Der kunne man ikke blive normalt døbt, hvis man var født uden for ægteskabet. Og han mener, at det skal ikke ligge et menneske til last, at ens forældre ikke har været gift osv. Altså, det er drastisk rettighedstænkning, men også en social rettighedstænkning, forstået på den her måde. Altså, at de der nedarvede fordomme, som man talte om før, altså som gjorde, at folk kunne være udskammede, fordi de var født uden for ægteskabet osv., det mener han, det skal man gøre op med. Men på alle mulige andre områder, at kunne sådan en, som ved første øjekast, når man læser hans pamfletter, Martin Brun her, virke netop sådan fjollet og lidt sådan ligeglad med alle mulige ting. Men det her, det er simpelthen kerneoplysningsgods, men pakket ind i sådan noget, i sådan en retorik, som klart er mønt at rette mod et marked igen også. Ikke? Folk skal også kunne sidde og grine af det her, samtidig med, at de faktisk får noget, bliver præsenteret for oplysningstanker i en lidt anden aftapning, end man ser hos dem, der skriver om magtens tredeling og alt muligt andet, som de lærte jo gjorde, og som de lærte jo brugte trykkefriheden til. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor i historie ved Københavns Universitet, Ulrik Langen, samt professor i videnskabsteori, idéhistorie og semiotik, Frederik Stjernfeldt fra Aalborg Universitet. Jeg synes jo, at det Ulrik sidder og ridser op nu her, det er jo sådan skrigende paralleller til sociale medier i dag. Altså, hvor du også netop, jamen, du har nogle tanker, du vil ud med, og i dine statusopdateringer, eller hvad det nu er, der pakker du det ind i sådan, hvordan vi nu taler i dag, og hvordan det kan gøres viralt og spredes mest muligt. Altså, har I et øje på, når I sidder og laver det her, paralleller til nutiden? Det har vi helt sikkert, og det kommer vi nok til at afslutte den store bog med, som vi ser frem til at skrive som produkt af det her projekt. Og der er også nogle formelle ting der, som er interessante, fordi de her pamfletter, de blev trykt hurtigt, ikke? Altså, der groede en lille underskov af nye trykkerier frem i København, som var i stand til at agere lynhurtigt. Altså, de kunne agere, så du indleverede din tekst, og så var det nærmest trykt dagen efter, ikke? Altså, det foregik i over stok og sten, ikke? Altså, og det indebar også, at mange af de her pamfletter kunne kommentere på de andre pamfletter, ikke? Altså, så der er jo det, vi nu om dagen kalder debattråde, ikke? Den ene pamflet kommenterer på den anden, kommenterer på den tredje, kommenterer på den fjerde, ikke? Altså, det tog selvfølgelig lidt længere tid, end det gør nu om dagen på internettet, men ikke så forfærdeligt meget længere, nødvendigvis, fordi man nærmest kunne agere med dags varsel, ikke? Altså, og det indebærer, det er også en af de ting, vi gerne vil kortlægge her sammen med nogle computer scientists, altså om vi kan lave sådan et netværk, som viser, hvordan de her skribenter var forbundet, ikke? Altså hvem der kendte hvilke andres pamfletter, ikke? Altså, det er jo i sig selv en interessant del af det, vi håber at udrette med det her projekt. Og derfor tror jeg, du har ret i, at der er jo et lighedspunkt her, som hvis man træder et abstraherende skridt op, måske kan udtrykke på den her måde ved at sige, at hver gang der sker et eller andet, et eller andet nyt dramatisk skifte i medieverdenen? Altså hver gang der kommer et nyt medie frem, eller hver gang publikationsvilkårene ændrer sig dramatisk, så sker der noget, som ligner det her, ikke? Altså, så kalder det på, at nogle nye personer, som måske ikke har haft adgang før, de pludselig får adgang til at gøre noget. Og så vil der komme en strøm af både nyt indhold og nye former, som vil chokere folk, der har været vant til de medier, der har eksisteret indtil da, ikke? Altså, og som også vil udvise en masse problemer, som man skal tage sig af, men som også samtidig vil give en masse nye muligheder. Altså de overskrifter, synes jeg, gælder både vores trykkefrihedssamling her og debatterne på sociale medier. Og en anden ting er også, at man kan sige, hvis man skal lave en sammenligning, så er den tydelige sammenligning, eller den mest, hvad kan man sige, eller det, der falder ind først ind, det er det der med, trykkefriheden her, den ændrer vilkårene for altid, kan man sige. Det kan godt være, at den bliver indskrænket, men hvad siger, kustene danser, og der er ikke rigtig nogen, der kan stoppe det, og der er nogen, der forsøger, men altså vilkårene for ytringer og hvad en offentlighed er osv., det er sådan set allerede, der er allerede pillet ved det. Altså, det er en ånd, man ikke kan få tilbage. Ja, faktisk. Og på rigtig. Samme måde, kan man sige, med hele den digitale revolution, der har man også skabt noget, som er irreversibelt i en eller anden forstand, altså en ny kommunikativ situation. Men en anden ting, som er i øjefaldene også i forhold til det her med, og det var Frederik lidt inde på, med paralleller, det er jo bekymringen. Mm. Altså den der bekymring for, hvad det er, det skal ende med det her, og brug og misbrug og så videre. Og der har vi jo selvfølgelig som levende i det 21. århundrede en meget klar forståelse af, hvad rettigheder er, og hvad en offentlighed er og så videre. Men man skal huske på det her tidspunkt, på den historiske kontekst, som trykkefrihedsskrifterne indgår i, der er det jo noget, der afprøver man det virkelig for alvor. Altså det er helt nyt. Og også det her med, at ja, det har jo været kongemagten og kirken osv., der ligesom har i gods egen eget offentlighed, den offentlighed, der var. Sådan var det. Og det var der sådan set ikke noget, det kan vi jo godt se, men det er jo lidt ahistorisk, hvis man sidder og siger, uha, se her, de havde ikke fri adgang til at sige, hvad de ville. Nej, selvfølgelig havde de ikke, der var jo enevælde. Ja. Altså sådan, det må vi jo ligesom tage, sådan var det jo. Så vi er jo især interesserede i at sige det, hvad er det så, der sker, når folk får lov? Altså, hvor kommer tankerne? Helt basale spørgsmål. Hvor kommer tankerne fra det øjeblik, der bliver åbnet for det her? Hvad begynder folk så at skrive? Hvor har det været før? Ja. Fordi det er jo ikke noget, der bare opstår pludselig. Det må have ligesom der må have. Det må jo sige noget om, hvad det er for tanker, der har boblet. Netop. Og der har netop har boblet og der har ligget under, ja. Og som har fået, og det der er interessant det her også, at nogle af de skrifter, der kommer, som nogle af de første ting, det er skrifter, som pludselig bliver trykt, men som har cirkuleret i København i håndskrevne afskrifter, ja, altså satirer og den slags. Ikke? Ja. Og så pludselig så finder der blandt andet en meget interessant satirisk skrift, som afføder masser af kommentarer. Fuldstændig som en kommentartråd på Facebook, men det er en pamflet, der hedder Lovsang eller Lovtale over skobørsten, og som meget kort fortalt handler om, det er sådan en fabel med nogen, der er ude at sejle, og så kommer de i havsnød, og så strander de på Grønland, og den ene er en lært mand, og den anden er en tjener hos borgmesteren i Randers, og de to prøver at forklare grønlænderne, hvordan de skal leve deres liv. Den lærte siger, I skal uddanne jer, I skal gøre en hel masse ting, og den anden siger, nej, I skal bare leve, som I har gjort hele tiden, og så går det nok, så kan man øve sig på nogle ting, så skal man nok komme op i hvad skal man sige, komme frem her i livet. Og det kan grønlænderne godt lide at høre, de vil ikke høre på den lærte, og så spørger de ham, hvorfor? Jo, han kan nævne sit eget eksempel. Altså, han er kommet rigtig langt med sin skobørste. Han har altså børstet de rigtige sko. Det vil sige, at han har, altså det er sådan det nepotistiske, der har gjort, at han har bare børstet alle de rigtige sko, og så er han kommet frem. Og så indstifter han en skobørste-religion der på Grønland, og der blev bygget et tempel til ære for skobørsten. Og alt det her, det afføder en lang, lang række af pamfletter, fordi det, der adresseres i den her satire, det er nepotisme og embedsmisbrug og alt muligt andet. Men det er noget, der har ligget og ulmet inden. Men lad os lige tale om, hvordan, nu I siger det her med, hvordan skabes en offentlighed. Hvad sker der, når man lukker op for sådan nogle sluser her, og hvad skal man sige, den menneskelige bevidsthed kan få frit løb på skrift osv. Hvordan så København og det danske samfund overhovedet ud på det tidspunkt? Altså, hvor mange kunne læse og skrive? Hvad er det, vi taler om som en offentlighed? Er det en lille, bitte, bitte, bitte, bitte del af befolkningen, der deltager, eller hvordan skal vi se det? Det er jo en relativt lille del, ikke? Altså, men altså, det er en interessant ting, som jeg også synes, vi bør nævne, det er jo, at Noget af det, der går forud, det er jo også, at enevælden gradvis i løbet af den har eksisteret i cirka 110 år-agtigt noget, ikke? Altså her på det tidspunkt, hvor vi får det her. Der er gradvis sket en ændring i enevældens selvforståelse, altså fra at hele samfundet var kongens nærmest personlige ejendom, ikke? Altså til at man indså, at kongen også i en vis forstand var samfundets tjener, ikke? Altså, og det førte til, at man midt i 1700-tallet også fik nogle undtagelser fra den der hårde censur, som man havde praktiseret lige siden 1500-tallet. Ikke? Altså, blandt andet blev videnskabernes selskab, som jo ligger lige hernede, ikke? Altså, blev grundlagt i 1742 og fik lov til selv at censurere sine skrifter. De skulle altså ikke omvejen over konsistorium. Men det var jo netop også, det var godkendt. De rette lærte folk, der blev valgt ind her, eller udpeget. Det var jo en lært forsamling, udpeget af kongen. Det var ikke noget dramatisk skridt. Det åbnede ikke for Ole Smedesvend og så videre, vel? Altså, det kan man ikke sige. Men altså, det viser bare, at der var tanker i gære om, at det ville måske være bedre, hvis man undtog i hvert fald dele af samfundet fra den her censur. Lidt senere kom jo også det der økonomiske tidsskrift, som hoffet indbød folk til at komme med gode forslag til samfundets udvikling. Det kom jo i 1750'erne. Ja, fra 55 og frem. Og vi fik også Akademiet i Sorø, som også fik sin egen censurordning. Så de også, altså de fagfællebedømte deres egne skrifter, så at sige. Ikke? Altså, så der var sådan en bevidsthed i samfundet om, at det ville måske være godt, at man undtog nogle områder fra den der hårde censurpraksis. Ikke? Altså, så det lå også som nogle idéer, der allerede havde cirkuleret i et antal 10 år, da det her sker. Men altså, hvem giver sig så til også at læse det her, tænker jeg? Hvem er det marked? Ja, altså, hvis jeg lige går starter der, hvor Frederik slap det her, altså, at de lærte får jo også en forståelse af, at de kan bidrage med noget, men i fordragelighed med kongemagten, altså, at de kan vejlede kongemagten med nogle ting om hvordan samfundet skal indrette sig, og så kan den vise konge lytte til dem, og så har vi ligesom en eller anden form for kontrakt her. Og det er jo dem, der befolker den her offentlighed inde. Med et trylleslag bliver der åbnet for alle mulige andre, som vi videre, men også nye læsere. Det er det, der er interessant i det her. Fordi det var jo ikke, hvad skal man sige, sømænd i Nyboder, der læste lærte traktater, inspireret af Montesquieu. Nej, de ville læse Ole Smedesvend og den slags. Så det vil sige, der kommer også nye læsere. Og det er man også bevidst om. Det kan man også se i skrifterne her. Man taler om pøbellæsere. Altså folk, der opfører sig pøbelagtige, er pøbelagtige, selv i deres læsning nærmest. Og det minder man også farlige. De kan jo tage skade af at læse de her ting. Men nye opfattelser af publikum, også kvinder kommer på banen som en tydelig, hvad skal man sige, markedsaktør, at man målretter skrifter til kvinder, og begynder også at arbejde med den her forestilling om, at kvinder vil læse noget andet end mænd, og at kvinder også reagerer anderledes, især over for de her meget, hvad skal vi sige, barske tekster. Dem gider kvinderne ikke læse, er der nogen, der siger nej. Og kvinderne, de kan ligesom godt sortere det her fra. Og vi vil nu med vores politiske skrifter henvende os til kvinderne i et sprog, som kvinderne gider at høre på, for de gider ikke høre på det andet Ole Smedesvendsagtige. Hvad mener man, kvinder vil have? Ja, man mener, at kvinder, de vil have, for det første vil de selvfølgelig gerne have noget, der har med kvindelige, hvad hedder det, traditionelle kvindelige opgaver at gøre. Altså, de vil jo gerne vide noget, og sikkert gerne vide noget om amning og om husholdning og så videre, men også alle mulige andre ting, der har med moralske forståelser af det sociale samvær at gøre. Hvordan skal man opføre sig? Hvordan skal man lære sine døtre og nogle bestemte ting? Og ikke mindst også nogle opfattelser af, at kvinderne er også dem, der kan tale mændene lidt til rette, når de kommer ud af en tangent på grund af trykkefriheden. Når de netop skriver for meget og bliver for opildnet i nogle ting, så er det faktisk kvinderne, der næsten skal udgøre fornuftens stemme i det her, og derfor henvender man sig til dem som de fornuftige. Og det er meget mod omvendt af, hvad man normalt siger, at kvinder på det her tidspunkt opfatter man jo ikke som fornuftsvæsener. Det er mændene. Kvinderne er dem, der styres af deres impulser, og de er varmblodige og alt muligt, og derfor kan de ikke få politisk indflydelse, for eksempel, og sådan nogle ting. Så det er nogle tanker, der er på det her tidspunkt. Omvendt er det faktisk nogle af de her skrifter, der siger, at kvinderne de kan faktisk godt finde ud af at tænke sig om. De er faktisk oftest mere ligevægtige end mændene, og de kan også nogle gange holde de der uligevægtige mænd i ørerne. Var der så også kvindelige skribenter, der kom på det? Det er så spørgsmålet, fordi der er helt sikkert nogle kvindelige skribenter, også i nogle af de tidsskrifter, der fandtes her. Men de er et fortal. Men det interessante er, at der er mange mænd, der skriver under kvindelige pseudonymer, som udgiver sig for at være kvinder, ud fra flere dagsordner. Den ene er selvfølgelig, fordi så kan de også ofte tale grimt om kvinder, altså som en medsøster, der revser sine medsøstre. Ikke? Altså, mm-hmm. Så kan de sige, ja, kære medsøstre, I går alt for meget op i mode og kaffeslapperas og så videre. Nu må I tage jer sammen. Ikke? Og så er det bare en sur mand, der sidder og kritiserer kvinder, når der kommer til stykket. Men også fordi, at nogle af de her kvinder, eller mandlige forfattere, kan man sige, der fremstiller sig selv som kvinder, igen fremstiller den kvindelige, hvad skal vi sige, forfatterstemme som mere afbalanceret, men også sådan en, der kan sige, altså, jeg ved jo ikke rigtig noget om det her, og tilgive mig, at jeg ikke er så lært og ikke kender de rigtige formuleringer, men hør nu her, kunne det ikke være sådan og sådan og sådan og sådan? Altså, så der spilles på det her med, at kvinder, når det kommer til stykket, tit faktisk er mere intelligente end mænd, for mænd har så travlt med at pusse sig op med at være lærte eller alt muligt andet. Så der spilles virkelig meget på de her, hvad skal man sige, kønsroller i forfatterstemmerne. Så det er sjovt, at man har i virkeligheden, altså når vi ofte ser tilbage, så forestiller vi os synet på kønnene uendelig gammeldags og uendelig firkantet. Mm-hmm. Og det viser sig så, altså når du går ned netop mikrohistorisk og virkelig kigger på, så er det, man kan ikke bare beskrive det som, at ja, men man sagde jo, filosoferne sagde, at kvinder var sådan og sådan, og sådan så man på dem. Man har selvfølgelig haft en praktisk fornemmelse af, ja, det er måske dem, der styrer husholdningen, og ja, det er måske egentlig dem, der får det til at hænge sammen her, og ganske fornuftige væsener, ikke? Ja. Jo, og så samtidig måske også, der er jo også sådan nogle stereotyper, både mandlige og kvindelige stereotyper, at man skriver for eksempel nogle gange, hvis man skal sige noget dårligt om en anden skrift, så siger man for eksempel, det er nyboderkløgt, det der. Det betyder simpelthen, at det er sådan noget våg, som man kommer fra sømændene, der bor i, eller matroserne, der bor i nyboder, det vil sige det mandlige læsepøbel, eller når man skal sammenligne med det skal være nogle kvinder, så siger man, at det er gammel strandsnak. Og det betyder, at det er fiskekællingerne, der sidder dernede og råber op og så videre. Lige nu, der taler du, kære pamfletist, ligesom de der fiskekællinger dernede. Så der er selvfølgelig masser af sådan nogle stereotyper, ikke nødvendigvis kønsbestemte, men lige så meget, kan vi sige, sociale stereotyper, som bliver brugt i den her stedsegående, hvad skal vi sige, samtale eller diskussion, der er i de her skrifter. Men Frederik, der er også sådan en figurer som, at en mandlig skribent henvender sig til et primært kvindeligt publikum. Altså nu nævnte jeg den der poetiske gardnerkniv før Bi's tidsskrift. Det er jo eksplicit henvendt til kvindelige læsere, ikke? Altså, og det er helt klart, han siger. Men det er jo ligesom i dag, kvindelige læsere læser litteraturtidsskrifter. Ja, ja. Selvfølgelig gør de det. Det. Altså det der kritiktidsskrift, som han laver, det er eksplicit henvendt til kvinder, ikke? Altså, og nu hedder han jo Bi, ikke? Det er jo et insekt, ikke? Og hans billede, det er, at hvis han siger dejlige kvinde, hvis nu en loppe bider dig i barmen, så skal du ikke sætte den fri, fordi så vil den springe op og bide dig i låret, ikke? Altså, og det spiller på, at han selv er bi, ikke? Altså, han kunne godt selv tænke sig at bide i det der bryst, ikke? Altså, og det billede betyder jo, at kvinden, når hun har fanget loppen på sin barm, skal dræbe den. Det svarer til, at man skal lue de dårlige digte væk. Ikke? Altså, det billede bruger han af den grund. Ikke? Han er altid god for et pikant billede, Bi, ikke? Men hele rammen er, at det er et kvindeligt publikum, han henvender sig til. Her til allersidst, med et minut tilbage, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvis en af jer skulle nævne et stort spørgsmål, som I glæder jer til at finde ud af eller løse med denne her samling og det her projekt? Tavshed. Så bliver der stille. En ting, jeg glæder mig meget til, som vi endnu ikke er nået frem til, det er, at en del af projektet er jo, at vi får alle de her skrifter scannet, så vi får en elektronisk udgave af det, ikke? Altså, og det vi meget gerne inden for nogle få uger forhåbentlig skulle støde frem til, det er, at vi ikke kun får den scanning, men at vi får et søgeprogram, som simpelthen kan søge ord i dem, ikke? Altså, det betyder, at vi kan komme til at læse de her skrifter på en helt ny måde, ikke? Altså, fordi indtil nu, vi har jo begge siddet og arbejdet med dele af dem, så skal man jo sidde forsigtigt og blade i det der ret dårlige papir, som de er trykt på. Men altså nu får vi, i hvert fald inden for nogle få dage, får vi de der scanninger, inden for få uger får vi forhåbentlig de der søgeprogrammer. Og det gør jo, at vi kan søge sammenhæng i dem på kryds og tværs, som man ikke har kunnet før. Jeg glæder mig usandsynligt meget til, at det her kommer ud, og at man kan slå det op på Facebook, Twitter, Instagram og alt muligt andet. Tusind tak til jer, Frederik Stjernfelt, Ulrik Langen, henholdsvis litterat idehistoriker, professor ved Aalborg Universitet og professor i historie ved KU. Det var en meget stor fornøjelse. Vi var som sædvanligt produceret af Ninette Birk. Jeg hedder stadig Lone Frank, og jeg siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.